Coś mi świta w sieci. Na zegarze 8 minut po piątej przeglądamy te najważniejsze doniesienia z kraju i ze świata. Przeglądamy to, czym żyją portale internetowe. Skoro świt, trzęsienie ziemi w Izerze, prezes odwołany, był niecały miesiąc. Rada nadzorcza spółki Electrocity Electromobility Poland MP odpowiedzialnej za polski samochód elektryczny Izera zdecydowała się odwołać prezesa Piotra Regulskiego ze swojej funkcji. Dowiedział się Business Insider i właśnie ta informacja na łamach tego portalu businessinsider.com.pl. Na swoje stanowisko prezes został wybrany 10 maja. Niecały miesiąc, bo 6 dzień czerwca dzisiaj w kalendarzu. No i taka informacja do nas dotarła. Jak pisaliśmy, a pisał Business Insider, przy okazji wyboru go na szefa spółki w jego CV brak było doświadczeń związanych z branżą motoryzacyjną. Mogło to utrudniać rozmowy z Geely, chińskim partnerem technologicznym Izery. Są to oczywiście domysły, ale taka informacja dostępna jest na portalu businessinsider.pl. Kolejne informacje to już Polskie Radio 24.pl. Polska na końcu unijnej stawki, mamy najmniej kąpielisk wysokiej jakości. Europejska Agencja Środowiska sprawdziła, jak poszczególne państwa europejskie wypadają pod względem jakości wody w kąpieliskach. Na czele zestawienia znalazły się Cypr, a Polska uplasowała się na końcu stawki. Niestety, to nie są dobre wiadomości. Europejska Agencja Środowiska przebadała 22 tysiące kąpielisk ponad we wszystkich krajach państw Unii Europejskiej, a ponadto w Albanii, posiadającej status kandydata, a także w Szwajcarii. Z raportu w badania, które jest wykonywane corocznie, ten raport mówi nam, że jakość wody w około 85% kąpielisk sklasyfikowano jako doskonałą. Woda w 1,6% kąpielisk jest złej jakości, a 96% kąpielisk spełnia co najmniej minimalne standardy jakości wody, związane m.in. z bakteriami, które w wodzie mogą funkcjonować, a które przy okazji zagrażają naszemu zdrowiu. Więcej szczegółów na polskieradio24.pl. Polska na końcu unijnej stawki. Do tej publikacji państwa odsyłam już teraz, a przed nami Tilaw i Pochodnia i Kwiat Jabłoni tutaj gościnnie w tym nagraniu się udziela. Potem jeszcze The Avalanches i Subways. Widziałem na żywo białego niedźwiedzia, 2019 Spitsbergen. Widziałem na żywo Dylana i Stonesów kilkanaście razy w swoim życiu, to wiem. Widziałem na żywo upadki i wzloty, kosmiczne kobiety i kozaków na schwał. Widziałem na żywo tak wielu idiotów, choć wolałbym ich nawet nie znać online. Jesteś bliżej ognia, wiem, że tego chcesz. Płonę jak pochodnia, wszak to ludzka rzecz. Coraz bliżej ognia, wiem, że tego chcesz. Płonę jak pochodnia, wszak to ludzka rzecz. Widziałem na żywo ocean twych oczu, sukienek kolory i róże ust. Widziałem na żywo oddechy twych szminek, muzykę obcych.

Coś mi świta w sieci. Te Avalanches i Subways to za nami, 17 minut po piątej. Kontynuujemy przegląd wydarzeń. No i tragiczne informacje z Czech. Podaję te wiadomości Interia w dziale wydarzenia. Katastrofa kolejowa w Czechach miała miejsce. Nie żyją 4 osoby. W czeskich Pardubicach zderzyły się czołowo 2 pociągi. Pasażerski, relacji Praga-Czop oraz towarowy. Życie straciły co najmniej 4 osoby. Jest też wielu rannych, jak podają media. W pasażerskim składzie przewoźnika RegioJet mogło być nawet 300 osób. Szczegóły na interia.pl w zakładce wydarzenia. Gorąco w Izraelu, to z kolei już Onet wiadomości. W Tel Awiwie 1000 osób wzięły udział w środę w demonstracji na rzecz rozejmu w Strefie Gazy i uwolnienia osób porwanych przez terrorystów z Hamasu. Duża grupa niosła transparent z napisem: walka nie przywróci nam zakładników, tylko porozumienie uratuje ludzi, podał portal Times of Israel. Szczegóły na onet.pl. I jeszcze informacja szczęśliwie lżejszego kalibru, o której już mówiliśmy na antenie Trójki w ramach programu Środka, ale do tego wydarzenia coraz bliżej. Drugie mistrzostwa Polski UTO, czyli urządzeń transportu osobistego, 8 czerwca tor Autek Józefów. To właśnie tutaj zmierzy się około 40 zawodników, nie tylko z Polski, skład jest międzynarodowy, no i też ci, którzy już profesjonalnie używają urządzeń takich jak elektryczny monocykl, one wheel, czy elektryczna deskorolka albo hulajnoga, będą walczyć na specjalnie przygotowanym torze o jak najlepszy wynik. Jeżeli ktoś ma ochotę wybrać się na tor, no to warto, bo też przy okazji można zasięgnąć fachowej wiedzy, jaki sprzęt wybrać, jaki sprzęt jest odpowiedni, ale też warto pamiętać o zasadach zarówno tych związanych z kodeksem ruchu drogowego i przepisami, ale również takich zwykłych zasadach kultury, jakiegoś takiego drogowego savoir-vivre, o którym też warto pamiętać, nie tylko na drogach, ale również na chodnikach. Jeżeli ktoś używa hulajnogi elektrycznej, no to proszę zostawiać ją zawsze w takim miejscu, żeby nikomu innemu nie zrobiła ona krzywdy i żeby też nie utrudniała na przykład przejścia osobom z niepełnosprawnościami albo matkom z dziećmi, z wózkami, czy ojcom, którzy właśnie spacerują sobie, bo często widzimy to na ulicach miast, że te sprzęty bardzo pożyteczne są porzucane i pozostawiane. Tak samo apeluję o to, żeby nie rozwijać zbyt dużych prędkości, zwłaszcza jeżeli uczestniczy się w ruchu miejskim. Polecamy Państwa uwadze. Drugie Mistrzostwa Polski UTO to już ten najbliższy weekend w Józefów Tor Autek. To jest to miejsce, gdzie odbędą się te mistrzostwa. Przed nami The Rembrandts już teraz w Trójce, a potem jeszcze Alicia Keys. Pull them down. Bombs over Baghdad, trying to get something we never had. Let's start with a good dad. So real, but it's so sad. And while we burning this incense, we gon' pray for the innocent. 'Cause right now it don't make sense. Right now it don't make sense. Let's talk about Chi-Town. Brought together so that we could love each other, brother. We are here. We are here for all of us. We are here for all of us. It's why we are here. Why we are here. We are here. No guns made in Harlem, but yet crime is a problem. Wanna shine, they wanna rob them. Single mother, where they come from? How we gonna save the nation? We're no support for education. 'Cause right now it don't make sense. Right now it don't make sense. Let's talk about our part. My heart touch your heart. Let's talk about living. Had enough of dying, not what we all about. Let's do more giving, do more forgiving. Yeah. Souls are brought together so that we could love each other, sister. We are here. We are here for all of us. We are here for all of us. That's why we are here. Why we are here. I tak sobie myślę, że nic na swojej urodzie nie straciło to nagranie We Are Here, czyli Alicia Keys, choć to już 10 lat od premiery, bo to był rok 2014, kiedy album We Are Here i tam też między innymi ta piosenka Alicia Keys się pojawiła. Był to 6. studyjny album amerykańskiej wokalistki, no, do której wiele osób ma takie konkretne uczucie, bo faktycznie Alicia Keys no, zawładnęła naszą wyobraźnią w pewnym momencie. Była niezwykle popularna, ale myślę, że cały czas może nas zaskoczyć i ta gwiazda nie słabnie. Cały czas umiejętności, ale też i teksty, i kompozycje się bronią. Do tego też warto dodać, że i producentka, i filantropka, i także aktorka

any fresh steps or watch you all fall apart again. It could have been a wonderful year. Instead, we might not make it to the end. Everybody cares, but nobody knows. Or watch it all fall apart again. Kiedyś to było. A wracamy do naszego kalendarium. Tym razem to będzie kalendarium muzyczne. 6 dzień czerwca w 1929 roku urodził się Bogusław Szefer, czyli muzykolog, kompozytor, krytyk muzyczny, dramaturg, grafik i pedagog, który odszedł 1 lipca 2019 roku. Zmarł w wieku 90 lat. Kolejna ważna data związana z urodzinami. 6 dzień czerwca, rok 1945, urodził się Jan Kaczmarek, czyli satyryk, autor piosenek i felietonista, założyciel kabaretu Elita. Ten kabaret doskonale Państwu znany. Między innymi Tadeusz Drozda, Jerzy Skoczylas, Roman Gerczak w składzie Elity. Od lat 70. do 90. współpracował z Andrzejem Waligórskim i studiem 202 w Polskim Radiu Wrocław, ale też jednym z najbardziej znanych słuchowisk z udziałem Jana Kaczmarka była seria z pamiętnika młodej lekarki, znana m.in. z Trójkowej Anteny. Napisał Jan Kaczmarek teksty do ponad 200 piosenek, m.in. do utworów Kurna Chata, Zerowy Bilans, czyli Pero Pero, Czego się boisz głupia, Ballada o mleczarzu i Do serca przytul psa, a także w repertuarze znajduje się też ten utwór, Co się zżera w jeziorze. Jeziora pozornie są takie cudowne, gdy lekka przykrywa je falka. Jedynie na niby są takie spokojne, w ich głębi śmiertelna wre walka. Wypływasz łódeczką, zanurzasz się w trzcinie, co brzegi znienacka porasta. 2 metry pod tobą w bagiennej głębinie bandytyzm, sadyzmy, bestialstwa. Tam szczupak bandyta poluje na lina i okoń się czai na żabę. Sandacz na płotkę swój parol zagina, węgorz się wpija w doradę. Tam rak wodny żulik dopadłszy robaka, zamęcza go w sposób haniebny. Sum goni pędraka, leszcz męczy ślimaka, liczą się tylko zęby. A w górze słoneczko i miły zefirek, i zielsko rozrasta się zielsko. Na zielsku nenufar, a nad nim motylek z tą swoją słodyczą anielską. I można by całkiem z uciechy oszaleć i rzucić się na to z oskomą. Lecz chętkę tę miłą hamuje wytrwale ta jedna niemiła świadomość.

Nie bez powodu to nagranie Alphaville Sounds Like a Melody pojawiło się na naszej antenie, ponieważ mamy datę związaną z kalendarium. Urodził się Bernard Lloyd, współzałożyciel i klawiszowiec formacji Alphaville, właśnie 6 czerwca w 1960 roku. Jest to człowiek studia, tak mówią o nim znajomi. Człowiek studia, czyli taka osoba, która niechętnie występuje na scenie w czasie koncertów, zamiast bliskości fanów zdecydowanie bardziej woli bliskość syntezatorów, samplerów i innych instrumentów muzycznych, które są zorganizowane, ulokowane w jego własnym studiu na przedmieściach Berlina. Bernard Lloyd z wykształcenia jest ślusarzem, a po ukończeniu szkoły pracował na przykład jako DJ, a najbardziej znany jest jako kompozytor, klawiszowiec, a także współzałożyciel formacji Alphaville i współautor wielu piosenek formacji. I jeszcze jedna data prosto z naszego kalendarium. 6 czerwca w 1986 roku zespół Genesis wydał swój 13 studyjny album zatytułowany Invisible Touch, a tam mnóstwo fajnych numerów, które są doskonale znane z anten radiowych, na przykład Land of Confusion, albo Tonight, Tonight, Tonight, albo tytułowy Invisible Touch. Rok 1986, właśnie wtedy na topie była formacja Genesis. Ja z kolei zaproponuję teraz Państwu piosenkę zaśpiewaną przez George'a Ezrę. On jutro świętuje co prawda swoje urodziny, ale to już dosyć blisko, żeby przygotować się do na przykład złożenia za pośrednictwem portali internetowych życzeń temu utalentowanemu wokaliście. George Ezra, KCO, już teraz w Trójce. Cassie's got a new plan, gotta get herself away. Well, I better act quick, yeah, I better change my ways. Oh, maybe I'm wasting, maybe I'm chasing time. Oh, come on, let's face it, I'm only ever lost in mine. Well, I got my tracing paper so that I could trace my clock. And the bastard's face kept changing, and the hands, they wouldn't stop. Well, I was ripping out the battery, I received myself a shock. And to add insult to injury, I could still hear tick and talk. Casio, Casio, please don't leave. Casio, Casio, please don't leave. Casio's got a new plan, gotta get herself a break. I try for heaven's sake. Well, I traveled to Australia and I traveled there by train. This something might sound strange to you, but on the way I came today. And I wrote to tell my family and I wrote to tell my friends. I arrived home, it was lost again, and this torture never ends. Casio, Casio, Casio, please don't leave. Casio, Casio, please don't leave. Casio, Casio, please don't leave. Thank you. KSEO, czyli George Ezra, który jutro, przypominam, będzie świętował swoje kolejne urodziny. 7 czerwca w 1993 roku przyszedł na świat. No to jak liczę teraz tak na szybko, 31 lat? No będzie świętował 31 lat. No dobrze, niech tak już będzie. Wanted on Voyage, Staying at Tamara's i Gold Rush Kid. 3 albumy studyjne już na koncie, plus do tego mini album, no i kilka kooperacji muzycznych. Taki jest dorobek. Oby był jak największy, bo to jest bardzo ciekawy artysta z charakterystycznym głosem. Dziękujemy za dzisiaj. Coś mi świta. Za chwilę godzina 6, to za 10 minut. Serwis Trójki, a potem zapraszamy do Trójki. Halina Leszczyńska program zrealizowała. Radek Nałęcz spędził ten czas przy mikrofonie. Wszystkiego dobrego. The corner standing still. In a moment, anything could happen. Do you feel what I feel? Do you feel what I feel? I want real power. Give me something real. Real power. Do you feel what I feel? And always will. Rhythm in my blood, my heart is pounding. Do you feel what I feel? Do you feel what I feel? People in the streets are getting rowdy. Come here to make peace, but just to kill. Feeling overcrowded, but I like it. Do you feel what I feel? Do you feel? Sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest.